Przeciwwskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 listopada, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mniej wykonanych testów na obecność koronawirusa to efekt mniejszej liczby zleceń, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. A jeszcze raz podkreślam, minister zdrowia ani żaden urzędnik nie decyduje o liczbie wykonanych w Polsce testów. Właśnie powinno rozpocząć się posiedzenie ambasadorów państw Unii, na którym ma być omawiana kwestia powiązania wypłaty środków z praworządnością. Przeciwko temu rozwiązaniu są Polska i Węgry. W tym serwisie także ważny apel lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Chodzi o niebezpieczne zabawki. 20 816 nowych zakażeń i 143 zgony. To dobowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Od wczoraj przybyło ponad 11 tysięcy ozdrowieńców. Minionej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Dla porównania to 8 tysięcy mniej niż tydzień temu. Odnosząc się do tej kwestii, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że na testy kierują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. A jeszcze raz podkreślam, minister zdrowia ani żaden urzędnik nie decyduje o liczbie wykonanych w Polsce testów. Jeżeli rośnie nam liczba zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej, tym samym będzie nam rosła liczba testów. Pamiętajmy, że w Polsce mamy strategię testowania osób objawowych, więc osoby objawowe zgłaszające się do lekarza są kierowane na testy i stąd potem biorą się nam dobowe wyniki. Wojciech Andrusiewicz dodał, że na dziś wolnych jest 13 tysięcy łóżek i ponad 600 wolnych respiratorów. Ambasadorowie unijnych krajów właśnie powinni rozpocząć posiedzenie, na którym omówią wydatki wspólnoty na najbliższe lata. Mają także dyskutować o uzgodnionej wcześniej propozycji, aby wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu powiązać z kwestią praworządności. O zawetowanie tego rozwiązania zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej, w propozycji tej nie chodzi w rzeczywistości o praworządność, lecz o ograniczenie niezależności takich krajów jak Polska. Praworządność jest tylko pretekstem, pięknym słowem, które trafia do ucha, ale chodzi tutaj realnie o instytucjonalne, polityczne zniewolenie, radykalne ograniczenie suwerenności. Przeciwko powiązaniu unijnych funduszy z kwestią praworządności są także Węgry. Bardzo prosimy, zwracajcie uwagę na to, co kupujecie swoim małym pociechom, zwrócił się do dorosłych Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu. Apel placówki związany jest ze zbliżającymi się zakupami prezentów mikołajkowych i choinkowych. Szczególną uwagę lecznica zwróciła na kulki magnetyczne, magnesy neodymowe. Tylko w ostatnim miesiącu do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu trafiło troje dzieci, które połknęły te niebezpieczne zabawki. Jak podkreśla Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzeczniczka placówki, połknięcie elementów magnetycznych może mieć tragiczne konsekwencje. Mieliśmy niestety dziewczynkę, która po połknięciu baterii nie przeżyła. Natomiast jeżeli chodzi o kuleczki magnetyczne, one w większej ilości zbijają się, formując na przykład bransoletkę. To jest naprawdę bardzo duże niebezpieczeństwo dla dziecka. Dobrze, jeżeli dość szybko trafi ono pod opiekę chirurgów. Lekarze apelują, by szczególną uwagę zwracać na ograniczenia wiekowe podane na opakowaniach zabawek. Jeśli zabawka ma być dla starszego dziecka, ale w domu przebywa również maluch, warto zastanowić się nad wyborem bardziej bezpiecznej zabawki. Starsze dziecko może przez nieuwagę bowiem pozostawić lub pogubić małe elementy. Zmarł kardynał Henryk Gulbinowicz, były metropolita wrocławski. W czasach PRL-u arcybiskup Gulbinowicz dawał wsparcie opozycji. Między innymi w stanie wojennym pomagał działaczom Solidarności, także internowanym i ich rodzinom. W 2008 roku za swoją działalność został uhonorowany Orderem Orła Białego. W maju zeszłego roku przeciwko kardynałowi wszczęto postępowanie kanoniczne w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne nieletnich i o tuszowanie nadużyć seksualnych księży. Na początku listopada Stolica Apostolska po zakończeniu dochodzenia ukarała kardynała, nakładając na niego zakaz uczestnictwa w celebracjach i spotkaniach publicznych oraz zakaz używania insygniów biskupich. Kardynał Henryk Gulbinowicz miał 97 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popada dzisiaj prawie w całym kraju. Większe przejaśnienia i raczej bez deszczu we wschodniej połowie. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Najchłodniej na północnym wschodzie 7-9 stopni, do 12 na zachodzie i południowym zachodzie. Mocniej powieje tylko na obszarach podgórskich i nad morzem. Trójka.

11 minut po godzinie 14. Państwo także błyskawicznie zareagowali po tej kolejnej, piątej odsłonie folkowych przystanków. Państwo także proponują obejrzeć, zobaczyć, zauważyć, dostrzec murale na stodołach. Cichy memoriał Arkadiusza Andrejkowa. Nie tylko w Bieszczadach, poleca pan Piotr. No, z oczywistych względów teraz do obejrzenia w sieci, ale bardzo dziękuję za podpowiedź. Co warto zobaczyć w bieszczadzkich Ostępach, gdy pandemia minie? Kwadrans po godzinie 14. Reportaż w Trójce. Brak możliwości zapraszania gości do studia, pusta widownia w studiach koncertowych, zdalne nagrania. Jak pandemia zmieniła pracę w radiu? W reportażu Jakuba Tarki Radio w czasie pandemii o tym trudnym czasie opowiadają nie tylko dziennikarze. Przyznają państwo, że zachęta przybliż się w czasach, w których trzymamy dystans, brzmi bardzo zachęcająco. Szkoda tylko, że zachęca termometr i że to teraz jeden z niewielu głosów rozbrzmiewających w radiowym holu. Holu, po którym samotnie przechadza się dziennikarka i przewodniczka po radiu Agnieszka Ciecierska. W tygodniu, kiedy normalnie wszystko tutaj funkcjonowało, trudno było tędy, tym korytarzem przechodzić, bo grupy, które zapraszamy do oglądania Radia od Kuchni, właśnie w tym miejscu się przebierają i zaczynają wycieczkę. Tutaj stąd wchodzimy do studia imienia Władysława Szpilmana, gdzie jest taka pierwsza rozmowa o historii Polskiego Radia i stąd wędrujemy później, żeby zwiedzać studia. albo raczej powinnam to wszystko powiedzieć w czasie przeszłym, bo tych wycieczek teraz po prostu w radiu nie ma. W tym roku Polskie Radio obchodzi swoje 95. urodziny i gdyby nie COVID, to urodziny byłyby obchodzone zupełnie inaczej i tych wycieczek pewnie byłoby więcej. Żadnych wycieczek po radiu pewnie jeszcze długo nie będzie. Pozostaje Państwu dotrzymywanie kroku temu reportażowi, który dotrze tu i tam. Wejście dozwolone. Najpierw w masce do Teatru Polskiego Radia. Wie pan, brako. Dylematy montażowe. Co to za słuchowisko? O grudniu 70. Tytuł jeszcze się waży, jaki będzie. Masaż serca. Młody mężczyzna. Młody mężczyzna, którego spotykam w studiu, to reżyser dźwięku Maciej Kubera. Jeśli chodzi o pracę realizatora, no to muszę próbować różnych innych technik mikrofonowych. Tak jak zwykle mieliśmy często sytuacje kontaktowe, w których aktorzy też grają do jednego mikrofonu stereofonicznego. Mamy taki czysty, ładny dźwięk dzięki temu i przestrzeń budujemy. Tutaj musimy starać się troszeczkę inaczej do tego podchodzić. Stawiamy między aktorami przegrody, rozdzielamy ich na różne mikrofony. No, staramy się jak najbardziej ich odseparować. Zdalnie się nie da nagrać słuchowiska? Raczej całego nie. Czasami robimy sceny, które są przez telefon. Kasia dzwoni. Między innymi właśnie są tam takie rozmowy, gdzie ktoś dzwoni. Halo? Cześć? Co i jak dostałaś się do Stacha? Potem jest, o to daj na głośno mówiący, żebym słyszała i jest rozmowa. Daj na głośno mówiący. Poczekaj chwilę, Kasia. Powiedzmy dwie osoby są w studiu, a jedna przez telefon. Dorotka też chce słyszeć. Udało mi się w końcu porozmawiać z lekarzem, no i nie mam dobrych wieści. Tak jak zazwyczaj robiliśmy to przed pandemią w ten sposób, że wypowiedzi żeśmy przekształcali jakimiś filtrami, żeby brzmiały jak z telefonu, to teraz mamy prawdziwy telefon, łączymy się z aktorem, który jest w domu, przez zestaw głośnomówiący ten aktor do nas mówi i od razu już go mamy z telefonu. No ale właśnie musi scenariusz być do tego dopasowany i rzeczywiście teraz w radioopowieści Matysiakowie i Jeziorany powstają scenariusze specjalnie podpasowane pod to, żeby można je było tak właśnie pandemicznie nagrywać. Była jakaś próba zainicjowania pocałunku ze strony mężczyzny, a kobieta tutaj, a widzisz, nie, bo ja tutaj się chronię, tego mam przy ubice i tak na chwilę ją zamknęła i było słychać inny dźwięk, potem otworzyła z powrotem, bo... więc te różne rekwizyty i te różne ograniczenia w dźwięku, one grają, one też są znakiem dla słuchacza. Też nie wiem, czy można o tym powiedzieć, ale to właśnie było takie jedno z załamań w realizmie Matysiaków, bo Matysiakowie udają, że dzieją się na żywo, prawda, i tam mieliśmy wycieczkę na cmentarz 31 października i na dzień przed transmisją odcinka było zamknięcie cmentarzy. Więc tutaj od tego realizmu żeśmy trochę odeszli. Dzisiejszy odcinek powieści radiowej Matysiakowie został nagrany przed ogłoszeniem decyzji premiera o zamknięciu cmentarzy w dzień poprzedzający Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Wszystkich Świętych oraz dzień później Dzień Zaduszny. Pandemia psuje szyki. Nie tylko Teatrowi Polskiego Radia. Tę samą siedzibę ma Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. W normalnym czasie, otwierając drzwi do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego, dźwięk poczulibyśmy w płucach. Ale obecnie słychać tylko głuchą ciszę. Ja pana bardzo dobrze słyszę. Dobrze słyszy Krzysztof Kur, dyrektor orkiestry. W razie czego, jak rozumiem, niech pan krzyczy, to powtórzymy. Od pewnego czasu znów musimy przejść do pracy indywidualnej. To jest rzeczywiście trudny i dość dziwny rok. Na wiosnę przez długi okres byliśmy w ogóle zamknięci, siedzieliśmy w domach i tam muzycy tylko przygotowywali się indywidualnie do pracy. A kiedy wróciliśmy już do pracy zespołowej, no to wymusiło to niestety na nas zupełną zmianę programu i programowanie utworów, które wymagają zupełnie dużo mniejszego składu wykonawczego, tak żeby zachować wszystkie obostrzenia sanitarne, żebyśmy mogli siedzieć w dużych odstępach. No i też pojawiły się coś, co dla nas było zupełnie nowe, a mianowicie koncerty transmitowane online, właściwie tylko z jednym widzem, bo zawsze ja byłem na widowni. co zrobić, kiedy utwór się kończy. Zwykle są brawa, muzycy się kłaniają. No tutaj się też kłaniają, ale kłaniają się do kamery przy zupełnej ciszy. Koncert grany do pustej zupełnie sali jest rzeczywiście dla muzyka ciężkim przeżyciem. Za chwilę usłyszą Państwo, jak muzycy biją sobie brawo w pandemii. Tupiąc. Wśród nich perkusista Łukasz Piotrowski. Zwykle jest tak, że finałem tego przygotowania jest namacalna obecność słuchacza. Czy aplauz, czy po prostu taki kontakt wzrokowy, zwykły kontakt wzrokowy nawet. Tu tak naprawdę było tylko przed nami wyobrażenie, że ktoś tam z tej z drugiej strony jest i tym musieliśmy zbudować w sobie te emocje koncertowe. Radość współtworzenia, interakcji, to jest najpiękniejsze w muzyce moim zdaniem. I tego brakuje. Pojawiają się też inne problemy, bo zastanawialiśmy się z solistą nad pewnym utworem. Padła propozycja, to ja ten utwór zaśpiewam, ale na bis. No dobrze, ale jak ten bis zostanie wymuszony. Zwykle to jednak publiczność w pewnym sposób prosi swoimi brawami, swoim aplauzem o ten bis. No i z tego utworu po prostu musieliśmy go zrezygnować. Niemniej jednak to nie jest tak, że są same minusy, są również plusy. Pojawiła się taka działalność do tej pory dla nas nieznana, a mianowicie produkcja filmów. Ja to trochę się śmieję, że przez moment byłem dyrektorem wytwórni filmów krótkometrażowych. W tym wiosennym czasie zamknięcia powstało w sumie 56 filmów w dwóch cyklach, edukacyjnym Oprowadzanie po muzyce i w tym drugim cyklu, który nazwaliśmy Pracujemy w domu. Te pomysły w większości wypadków wychodziły od muzyków. W bardzo wielu przypadkach również byli sami montażystami, więc ta pandemia też bardzo wielu z nas nauczyła zupełnie innych umiejętności. Pracujemy w domu. Przepraszam, maestro, gramy od początku? Nie, panie Łukaszu, od końca. Aha, okej. Kuchnia to na ten czas lockdownu była moim studiem, wszystkim tak naprawdę, bo tu było tyle instrumentów, no ale trzeba było sobie jakoś poradzić. A co na to sąsiedzi? Sąsiedzi, dziękuję sąsiadom, że wytrzymali. Ciekawe, czy takiego perkusistę za ścianą, grającego polkę dziadek i to jeszcze od tyłu, zdzierżyłaby reportażystka Joanna Bogusławska, też nagrywająca w domu. Ja na przykład nagrywam teraz siedząc w szafie, mocno po 22, bo u sąsiadów akurat przestała wirować pralka. Praca w czasie pandemii to duże wyzwanie. Takie poszukiwanie, jak nagrać, żeby ten dźwięk był najlepszy. Ojejku, ktoś dzwoni. Moniu! Ktoś dzwoni, odbierzesz? Odbierz i wyłącz się. Dobrze, powiedz tacie, że ja nagrywam. Mnie nie chce to dzwonić. Tylko zamknij drzwi, tak? Za ścianą moja córeczka ma lekcje online. Pisze sprawdziany, czasami śpiewa coś na muzyce. Mój mąż też zdalnie pracuje, też zdarza mu się nagrywać filmy, które są potrzebne. Prowadzi webinary, wideokonferencje. I ta moja praca to jest po południu, wieczorem. No a czasami wieczorem też zdarza się, że sąsiadka robi kotlety albo prowadzi intensywne życie towarzyskie. I wtedy też jest dużo trudniej. Te czynności, które robiliśmy w radiu, które trwały zwykle chwilę, teraz one zajmują cały dzień. Mówię tutaj o wyszukiwaniu nagrań archiwalnych, o szukaniu różnych materiałów do audycji. Na szczęście jesteśmy cudownym zespołem i pomagamy sobie wzajemnie. I myślę, że gdyby nie ta pomoc, to byłoby naprawdę jeszcze dużo, dużo trudniej. Najbardziej mi brakuje tego kontaktu bezpośredniego. Byłam na Myśliwieckiej, w tej pustej redakcji. Szłam korytarzem też, na którym nikogo nie było. Pamiętam, że zrobiłam to, co miałam zrobić i wyszłam po 30 minutach. Bo to nie to samo miejsce, nie to samo radio, nie ta sama redakcja. To tyle artyści, twórcy radiowi. A urzędnik wysokiego radiowego szczebla, To z czym się mierzy w pandemii? Z ciągłym czyszczeniem skrzynki pocztowej. Przychodzi taki moment, kiedy się najbardziej chce wysłać pilnego maila i się okazuje, że właśnie wtedy nie jest to możliwe, albowiem każdy serwer ma niestety swój limit. Momencik, już zaraz jestem dla pana dyspozycji. Już moment. Czyści pocztę Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia. Najbardziej brakuje rozmów o niczym. Te rozmowy pozornie o niczym, one często właśnie są najważniejsze. Czyli brakuje tego pierwszego słuchacza, koleżanki, która drobną uwagą wprowadza największą zmianę. Więc tego brakuje. Uczymy się wszyscy, jak to robić w oderwaniu od siebie. Czyli to jest taka samotność w globalnej wiosce. Wszyscy żyjemy połączeni technologią, ale każdy z nas jest samotny. I to chyba dopiero teraz tak brutalnie na sobie wszyscy widzimy. A w radiu? Radio jest jak ul. To jest ul, w którym są różni ludzie o różnych charakterach, poglądach, nastawieniu do świata. I w tym ulu powstawało radio. Dzisiaj ten ul jest rozproszony na całą Polskę, na całe miasto. No ale jak pokazują anteny, no to dalej bzyczy. Bzyczy, ćwierka, rży, a czasem i miauczy, jak ten kotek, co wszedł na płotek podczas domówki u muzyków Orkiestry Polskiego Radia. Proszę go sobie zobaczyć. W domu. Był to reportaż Jakuba Tarki, radio w czasie pandemii. To z naszego radiowego ogródka zachęcamy Państwa do kontaktu. Jeśli mają Państwo propozycje tematów dla dziennikarzy studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, prosimy pisać pod adres reportaże@polskieradio.pl. Born in darkness, but I fought my way up to the sun. We'll be right back. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Za 28 minut 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Te gitary. I można się zasłuchać, a i owszem, i można pracować. Pani Ola między innymi o tym, że nowe biurko, nowy porządek i informatyk gdzieś ciągle znikający. Tak to jest, czasami jest z działem IT, ale nie będę tego głośno mówił. Za 25 minut 15. Teraz Agnieszka Furtak-Bilnik i Rafuzar. Ich rozmowy angielsko-polskie. Nazwijmy to muzyczne rozmówki. Ach. To jest piękna piosenka. Uwielbiam ją. It reminds me of parties. Yeah, I'm not going to say anymore. Parties. Lots of parties. Parties. Yes. Moving on up by Primal Scream. Tak, to jest taka piosenka, która jak teraz ją państwo usłyszą, to już zostanie do końca dnia, prawda? So positive. Tak. And of course, moving on up means you're getting better. Everything is getting better and better and it's moving on up, czyli jak po polsku. Do przodu. Właśnie. No do przodu. Do góry chyba, do słowa, tak, ale do przodu. Tutaj, a w ogóle to tak pięknie brzmi. Moving on up. Moving on up. To tak łatwo jest też wypowiedzieć. So how you doing, Agnieszko? I'm moving on up. I'm moving on up. Moving on up. Idzie do przodu wszystko. Czyli I, tak? Nie it's moving on up, tylko raczej I'm. Raczej I'm moving on up. Yes. Aha. And it's got some good phrases, this song. It's got my light shines on. Tak, jest tam takie wyrażenie. My light shines on. So it means I'm keeping on going. Świeci mi się. Literally, that's what it dosłownie means. So I'm going on and on and I'm going on positively. Jestem na fali, może coś takiego? Yeah, that would be nice. Mm-hmm. My also, light shines on. And also a nice phrase, I got no bounds. A tak, bounds. Nie mam granic. Nie mam granic, yeah. Nic mnie nie powstrzyma. Bounds, pisane bounds. Bounds, yes. Piękna nic piosenka, proszę Państwa, na dziś. Zabrzmiało, jakby była wiosna. Moving on up. Let's move on up. Ellen Breakfast w pigułce, czyli Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Fuzar. I oczywiście niezwykle optymistyczna piosenka na dziś. Do przodu, do góry z Primal Scream. Patrzę do przodu, co u nas do 15:00, muzyczny kalendarz i do góry, wyżej niż chmury, nie czuję, że rymuję. Powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze chłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się złoń schowa, do góry podnieś broń. Choć on jest wielki jak to słoń. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze chłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się złoń schowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i powraca. Oczywiście Primal Scream, także jak w Bed and Breakfast, choć to tak naprawdę The Stone Roses. A to dlatego, że w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że 58 lat kończy Money, czyli Gary Michael Mulfield, eks-gitarzysta Stone Roses, obecnie grający w Primal Scream. Tak czy inaczej, najlepsze życzenia wszystkim urodzonym 16 listopada. To już pod koniec dnia, bo słońce za niespełna godzinę zajdzie i u nas też za oknami na Myśliwieckiej szaro buro, podobnie u pana Marcina, który informuje, że na drogach Śląska piękne odcienie szarości. Kierunek weekend. No nie ma to jak poczucie humoru od poniedziałku. To doceniamy. Państwo pytają, czy limeryk na czasie przed 15 będzie. Poeta Janek pracuje nad tym. Obiecuje, że będzie. No a teraz my, tak jak wcześniej mówiłem, wyżej niż chmury wybierzemy się w kosmos, bo za nami kolejny historyczny start komercyjnej rakiety Falcon 9, która wniosła na orbitę statek kosmiczny Dragon z przylądka Canaveral na Florydzie. To pierwsza misja kontraktowa w pełnym składzie. Przypomnijmy, że poprzednie były demonstracyjne. Z Miami Jan Pachlowski. Do 3 razy sztuka start Falcona udał się w końcu w niedzielę. Pierwotnie miał nastąpić 31 października, ale został przesunięty na ten weekend, kiedy w rakiecie Falcon 9 wymieniono 2 silniki z powodu zanieczyszczenia czerwonym lakierem używanym do obróbki. Doprowadziło ono do zatkania przewodów. W ostatnią sobotę na przeszkodzie stanęła pogoda. Misję przełożono więc o kolejne 24 godziny. Tym razem start przebiegł bez żadnych problemów. For the crew. W imieniu załogi informuję, że jesteśmy gotowi, powiedział jeden z astronautów Mike Hopkins. Przed nami wiele niesamowitych odkryć dzięki naszej załodze, która w kosmosie spędzi pół roku, powiedział szef NASA Jim Bernstein. Dragon wzbił się w przestrzeń kosmiczną, wyznaczając początek tego, co NASA zamierza utrzymać w następnych latach, czyli pełną obsadę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zgodnie piszą amerykańskie media. Dotychczas było na niej 6 osób, teraz pierwszy raz w historii będzie 7. Musimy skupiać się teraz na takich operacjach. Chcielibyśmy polecieć na Marsa. Na razie loty na Księżyc to historia, dlatego mam nadzieję, że w pełnym składzie będziemy regularnie wykonywać obecnie takie misje, powiedziała inżynier NASA Samantha Testa. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci przeprowadzać będą kolejne badania oraz dokonają na niej niezbędnych konserwacji. Tym razem statek kosmiczny Dragon został nazwany Odporność. To symboliczny gest wobec wyzwań, jakie były i są na świecie w 2020 roku. Według wstępnych szacunków start z okolicznych miejsc miało na żywo oglądać ponad 200 tysięcy ludzi. Z Miami dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Pearl Jam już prawie, no do usłyszenia, ale wcześniej jeszcze z pozdrowieniami od poety Janka. Limeryk na czasie, jak zwykle na koniec audycji. Ziemniaki na parze, z żoną sobie gwarzę, grzeje się o masta. Za moment 15. Pięknie dziękujemy Państwu za spotkanie. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, nasza trójka. Dziękuję Państwu za wysłuchanie audycji Trójka do trzeciej. Do trzeciej 7 minut o 15 serwis, a potem w tonacji trójki. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Dziewczyna, która dziś wieczorem była z tobą, to wczoraj jeszcze chciała kochać tylko mnie. Wierzyłem, że ma całkiem inny cel. Poszukiwałem siebie, nie zrozumiał mnie nawet mój cień. Dziewczyna ta, na którą miałem własny sposób, a reszta wydawała całkiem prosta się. Pretensje sam do siebie mogę mieć, tak byłem pewny siebie, dlatego znowu skończyło się źle. Wszystko zmienne jest, nie układa się jak tego chcesz. W każdym razie to kiedy skończy się, rozzagadką jest. Nie bądź pewny nigdy, że dasz mu radę, dasz mu radę. Dziewczyna, z którą jeszcze wczoraj byłem blisko, do końca pewny siebie i zamiarów nie. Zdradzony muszę teraz wszystko znieść, bo kto to mógł przewidzieć? Tak by wrócił się nagle mój świat. Wszystko zmienne jest, nie układa się jak tego chcesz. W każdym razie to kiedy nie skończy się. Los zagadką jest, nie bądź pewny. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Dziadek to super bohater. Jest cierpliwy, wie co robić, a czego nie. Dziadek, naprawisz mi to? I jest zawsze, kiedy go potrzeba.